People, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Petrecere timp de 3 ore, super hituri numai mixate și delichisuri puțin mai încolo. Avem 0722 20 60 20, dar și facebook.com/KissFM România. DJ Young și John C in the Mix împreună cu voi până la 10. Începem chiar acum primele 40 de minute non-stop hits. Avem doar hituri mixate fără publicitate. Iar în 10 minute luăm primele SMS-uri. Începem Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix.

la Kiss Kiss in the Mix. Ziceam că ne ocupăm de primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Primele de Kiss-uri sunt foarte multe acolo. Am ales câteva dintre ele. Pentru cei mai tari DJ și pentru Andreea, cea mai dulce și sensibilă ființă. Mulți pupici dulci din partea lui Sebi din Vaslui. Vreau un dedicat special pentru scumpa mea, Alexia. Ne mulțumește Arnold Petruț din Satu Mare. Și de la Ionuț din Pitești, pentru George și pentru toți șoferii de maxi-taxi, am dorit Smiley și Alex Velea, Cai Vers pe pereți. Vine imediat după Radio Killer cu Is It Love Out There și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro. Avem Smiley și Alex Velea cu Don Baxter, cu tot Cai Vers pe pereți. Nu uitați să vă înscrieți în campania Kiss FM Top Secret, unde o mulțime de agenți vedete se asigură că tu ești cel care poate câștiga o vacanță în jurul lumii. Dacă te înscrii acolo și te loghezi cu ID-ul de Facebook, vezi ce nebunie ți se întâmplă. Vacanța poate fi a ta. Găsești Top Secret pe facebook.com/KissFM România sau chiar pe site pe kissfm.ro. Hai să continuăm mixul. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Ahora que tu solo empieza, mueve la cabeza.

booty down on ain't, me. Ain't nothing wrong with you as long as you booty down. Down. Down. Yeah. de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt foarte multe acolo la postarea pentru dedichisuri. De la Florin pentru iubita mea Cristina, te iubesc foarte mult. De la Edi pentru iubirea lui Denisa, important, scrie cu litere mari. Oana Avram, vreau un dedichis pentru dragul ei prieten M, nu dă numele, zice mai departe, nu fi trist. Ungureanu Augustin, vreau un dedichis pentru Adelina. Teo MC pentru toți bobocii de la liceul pedagogic Focșani, multă baftă mâine. Și Nicoleta Geta pentru Mihai Biță Mușat. După scurtă pauză ne întâlnim cu Alex Velea Minim 2, că tot ne-a cerut piesa asta. Florida, I Cry și Alb Negru mi-e sete de tine. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate, ora aceasta. Alex Velea Minim 2, Florida, I Cry și imediat Alb Negru mi-e sete de tine. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Inima pe foc, șoarușca pe frizbe, pui sare pe rană, ca să mă doar.

there's no de minute, non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Am intrat pe site pe kissfm.ro, am accesat campania KissFM Top Secret, unde dacă te loghezi cu ID-ul de Facebook și dacă te înscrii în concurs, poți câștiga vacanța vieții tale, o excursie în jurul lumii. Intră în campania Top Secret, unde ai să vezi o mulțime de vedete agenți care sunt preocupate ca tu să fii alesul, tu să câștigi excursia în jurul lumii. Multă baftă! Top Secret pe KissFM, pe site sau pe Facebook-ul nostru. În 10 minute luăm alte mesaje de pe Facebook.com / KissFM România, că tot vorbeam de el, acolo se află postarea pentru Daddy Kiss-uri, timp în care Corina vine cu Ata, Fly Project vin cu Back in My Life și Adele ne aduce din nou Set Fire to the Rain. DJ Young și Josie in a mix la KissFM, asculți doar hituri.

Kiss in the Mix. Hai să aflăm ce mesaje am mai ales de pe facebook.com/KissFM România, unde vin o grămadă, o tonă, cum vreți voi să le spuneți. De la Dede pentru colegii mei de la 10H, Colegiul Economic Virgil Magiaru, Eddie Cash pentru prietenii din Italia și pentru voi cei din țară, de la Alex Tan pentru prințesele Oana și Alina din UMF Iași, când mergem la o cafea? Păi la ora asta le întreb de cafea, treabă-le și tu. Dimineața, după amiaza, domnul Alex. Cristian Petre Ungureanu vrea pentru soția sa Camelia, pentru Iuliana și copiii Andrei și Mihaela din Podari, cu mesajul: tati se gândește la voi tot timpul, de la Ploiești vă transmite mii de pupici dulci, vă iubesc foarte mult, să nu uitați, noapte bună. După o scurtă pauză ne întâlnim cu Holograf cât de departe, Bedouin Soundclash, Brutal Hearts și Nelly Furtado, Say It Right. Ne toacem repede in the mix, DJ Young și John C. La Kiss FM asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ John C. Yo, back to the mix, back to the party, cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House, ca în fiecare seară o piesă extra mix. Dar până atunci, alte piese pe care voi le-ați cerut, Holograf cât de departe, chiar acum Bedouin Soundclash imediat cu Brutal Hearts, dar și Nelly Furtado, Say It Right. Mai departe, DJ Young și John C. in the mix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Cât de departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, aș întoarce la tine. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Are you the bit of a heart that I've been looking for? 'Cause if you're looking for Young și Jonesy. DJ Young și Jonesy. Pe final de oră la Kiss Kiss in the Mix, nu uitați să accesați colecția Kiss Kiss in the Mix, locul în care ascultați în timp real orice ediție vreți sau downloadați gratis orice ediție vă lipsește. Intrați pe kissfm.ro/kkm, pe site avem toată lista de emisiuni de când există Kiss Kiss in the Mix și desigur acolo avem și Summer Kiss-uri și Winter Kiss-uri. În câteva clipe, după o scurtă pauză, avem piesa Non-House. O să vă placă foarte mult, o piesă mai veche. Iar apoi vom intra în următoarele 50 de minute minute non-stop hits, adică vom avea o oră întreagă numai de hituri mixate fără publicitate. Mai departe cu voi, rămân DJ Young și Jonesy in the mix. La Kiss FM asculti doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. prima seară. A fost și piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Urmează de acum încolo o oră întreagă, fără reclame, 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Împreună cu voi mai departe, DJ Young și Jonesy in the Mix. Hai să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, adică Daddy Kiss-uri. De la Georgiana pentru iubitul ei, Cosmin. La mulți ani, dragul meu, te iubesc și ascultă Kiss FM împreună. Cu siguranță vom reuși să luăm Kiss Cash-ul. De la Carmen pentru cea mai bună prietenă, Renata. Abia aștept să ne întâlnim din nou ca fetele în weekend și lasă-l, uită-l, vin și alții. Și din partea lui Nistor din Mediaș pentru toată gașca, toți colegii lui de la firma Tut de transport. Drumuri bune și multă baftă în trafic. Aș dori pentru ei o piesă care ne place foarte mult, Vang și Antonia Pleacă. Piesa cu care începem ora și nu uităm că în această seară la Sala Polivalentă avem cel mai tare concert Vang din istoria lor. Așa încât toată lumea trebuie să fie acolo, sunt o mulțime de invitați și desigur trupa Vang. LLP Remix pentru piesa Pleacă, apoi avem Andreea Bunică, Cugiu și Chic Sonia, Remember. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Pleacă! when she was telling lies. Do you remember when Lily was here the night? Piesă nouă, Remember, la Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi joi, dacă joi e weekend la noi și ca de obicei în weekend avem super petreceri Kiss FM. Vineri avem partidul Kiss FM, săptămâna aceasta în formula Olix și DJ Young. Suntem în Club After 8 din Cluj-Napoca, unde împreună cu noi vor fi DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă ne mutăm în Sinaia, de unde transmitem live după miezul nopții Olix și DJ Young din Club Stage Sinaia. Super party-uri cu partidul Kiss FM și super piese mai departe in the mix. Una mai veche de la Liviu și Mona, Sweet Love, Timbaland și One Republic, Apologize și Cerebel cu Helen, Kaboom. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM, asculti doar hituri.

Ia că bom la Kiss Kiss in the Mix. Petrecerea merge mai departe și nu uităm să intrăm pe facebook.com/kissfmromania sau direct pe site pe kissfm.ro să căutăm campania Kiss FM Top Secret, unde te înscrii, te loghezi cu ID-ul de Facebook, vezi ce se întâmplă și mai ales cum poți câștiga o excursie, o vacanță de vis în jurul lumii. Sunt o mulțime de vedete acolo, vedetele agenți care lucrează pentru ca tu să poți câștiga vacanța în jurul lumii. Poate tu ești cel pe care îl caută. Intră pe site și pe Facebook și înscrie-te în campania Top Secret. In the mix mai departe, DJ Young deasupra tuturor, DJ Rino și Silvia, o piesă mai veche, Phil și Alessia, Ale cum mai e. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bași în difuzoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cu vați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. No, no, no, no. Kiss Kiss in the Mix. Toate piesele care vă plac, noi sau vechi, le găsiți în clasamentul Fresh Top 40 pe care voi îl faceți, voi îl hotărâți. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo faceți topul exact cum vreți voi, cu mouse-ul, și mai jos există butonul Trimite topul. L-ați trimis, l-am primit, din toate clasamentele de la voi facem unul singur, Fresh Top 40 pe care l-ascultăm sâmbătă la Kiss FM. Ultimele piese ale serii In The Mix la Kiss Kiss In The Mix. Smiley chiar acum cu una mai veche, Dream Girl. Gustavo Lima, Balada Boa. Un mashup foarte tare între Fragma și Bon Jovi, Talker's Prayer. Între Talker's Miracle și Living On A Prayer. Iar apoi, ultima piesă a serii, Crash Alexandra, Where Is The Love? La Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri. You're doing behind my back.

Alexandra, Where is the Love, la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de program, încheiem 3 ore de super hituri mixate și daily kiss-uri. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Veți fi cu el, ca de obicei, până în miezul nopții. Iar mâine seară, când va fi joi, iar joi e weekend la noi, o luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix, de la 7, tot cu DJ Young și Jonesy. O seară bestială, mai departe și multă baftă la Kiss Cash. Dacă te-ai înscris, trebuie să rămâi cu urechile pe Kiss FM, să pui mâna pe bănuții Kiss Cash. Ne auzim mâine la Kiss FM, asculți doar hituri.